חדשים בקהל, זה הזמן שלכם לקום על הרגליים. יו, אני ראיתי כמה הם הלכו, יותר מדי מהם לא חזרו. חברים נפרדו, בתים נשברו, דמעות של משפחות נשפכו, ניצנים של אנשים פרחים שלא יפרחו. התקווה בראשנו, אהבה בנפשנו, החלום ברוחנו, אז לעד נמשיך בדרכנו. מה? נעלמה להדממה, שוב קולות המלחמה, עוד חייל חוזר עטוף במה ודגל המדינה, גידי דם ודמעה, נתפגיד באדמה, עוד אימא המומה, כי נשארה לה רק תמונה. קצת תקווה בלב נועל, עם חזק לא נתקבל, כי לא נולד הבן זונה שיעצור את ישראל. לא! תן לי את התקווה לקבל מה שאין, את הכוח לשנות מה שכן. הנה! בואו נמציא החיים לפנינו, כי החיים עוד לפנינו. יום חדש יונה, ברקיע יש עייץ, אחי סיפת ראינו כסף, זה לא עלה של צייץ. חיים בחלום, כולם מדברים על שלום, אבל יורים מושכים לו פצצות עם תהדק. בעולם של פיגועים, אנשים ממימות מדברים חיים באשליית הצדק, הם מרחיבים בעם את הסדק. יו, עובר טירוף יומיומי כדי לשרוד, לא רוצה לחיות כדי להילחם, סתם נלחם כדי לחיות. נוטע תקווה, משריש שורשים, מגן בגופי על החלום שלא יתנפץ. די מספיק עם הכאב, מספיק עם הדרמה, שנה שאדמה מדממת, לא למה ולמה. מה? תן לי את התקווה לקבל מה שאין, את האומץ לנסות לתקן. הנה! בואו נפשי, החיים לפנינו, כי החיים עוד לפנינו. ומחר יום חדש, אהבה. אלוהים, תן לי את התקווה לקבל מה שאין, תן לי את הכוח לשנות את מה שכן. אתם תנו לי את האומץ לנסות לתקן. יאללה, כולם פה ביחד. אני יכול, אני יכול. כן, אתה שיתו יד לאהבה, חבר'ה! שיתו יד לאהבה, זה לא בושה! אנחנו אוהבים אתכם! סבלי מינל, עצל, והזמרות, גלית וסיוון! תודה רבה לכם, חבר'ה! תודה רבה לכם, חברים!